Yemine yemine. Yalla ñu yalla defal tawfiq. Dañuy waxtaan rek nak lepp gi ci loxol yalla. Dañuy waxtaan bu len tit nak waxtaan rek ma ci yeen ño bokk yam ci waxtaan yi. Li ba ñun ñepp ño ci bokk yam. Nañ jaamu yalla rek yalla yermandeem passé na fu nek. Waye nak nañ sabablu. Le Seigne Babacar si waxon ne inna raja'a la fi wadin kada tama'un. Ñu ne ko mo si ñu def mu ne del tek talo dara. Soga yakar dajuk alal ya inna raja atabi wal kada kama ajam tadara dora ya tatabu alaya Senegal Mansour Mansour mangi arrivé motax Mansour Mansour Mansour Mansour yow lay dimbalé yow lay dimbalé xolal rek sabab lu len tebu len sukkandiko yengu yi ben xolal ñak sabab lu neena xamnu ko min su ima adabin tarku tasabbubi tarku tasabbubi munela inna raja'a la fi wadin kaza tama'u man kana dha hirfatin sabab lu len tebu len sukkandiko yengu yi Seigne Babacar da fay dak kep kuy tok ci keparam ta do ñak yengu yi xew tiyawan kenn ku nek daw ñew Babacar neena genn len genn liggey kep ku ci am métier ta nga ni talibé nga gennal dundali sa métier ma baña tok ci keparu Babacar inna raja'a yaakar bi gen yaakar la fi wadin kaza tama'un xemem tef yep kenn ku ci nek gi xur del tek talo dara bu de gor nga soga yaakar dajuk alal yi zaru shikayata bay len njambat li ku len ko tek kuy tek nit ni njambat yalla ñu ko tek yalla teguñu ko zaru shikayata la wax bay len njambat li bo demé ci borom kër gi mu ngi jambat jabar ci nga dem ci jabar ci mu ngi jambat borom kër nga dem ci borom kër gi mu ngi jambat doomi doom ya ngi jambat nga dem hôpital digënté docteur bek malade bi nga dem ci ministre bi nga dem ci député bi digënté ak ñi mu nekkal fo dem tay ñu ngi kenn ku nekk nga jambat sa morom mais fan lay jagee ko kay jagal fan nga febar bi nek bo demé rew mu lam ñepp ngi jambat serigne sangi jambat talibé iliman ya ngi jambat mamoum yi kër ya ngi jambat njabot ya ngi jambat bay ya ngi jambat député ya ngi jambat citoyen ya kenn ku nek ngi jambat ministre kenn ku nek ngi jambat mais ban la ko koy fajj yalla kañ mom daf ñu def na limu def paré tok ko rasam di sétal yalla mom daf ni nu tudati di barni wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'da alladhi amilu la'alla sayyid al-hajj man dirit la yashkuna la yarji'una bal yashkuna ñun ñep neena len sank serigne ci ñaan nañu mais serigne ci dañu setul serigne bo xamni addu li nga jox xamoo fu mu joge xamoo ju ñu sacc la xamoo ju ñu tuxal la ta ngay wër di ko lek ta neenañu ko xamni ki ma'kaluhu haram mashrabuhu haram marja'uhu haram malbasuhu haram alla yustajabu lahu ko xamni ki la nga sol daganul la ngay lek daganul fa nga dekk daganul la nga tedd daganul mais bo ñaané yalla fa na la yalla wuyo ala dina xol rek haqullahi kama fi salati kama amar ñu ñew nak fofu lay tejj ndax 5 minutes moma déssé légui julli dafa laaj waaj julli dafa laaj waaj waajum julli noddu nañu bismillah nga fukki satala daw dugg ci wanak genn japp waxu wuti jakkaje am ñaarelu rakka bo kabare bu fekke ni borom xel mu rafet nga bo kabare ba noy yi bo watul di nga yek lu genn julit du wacc 5 minutes bismillah ci jakki fekk satal dem tour ndox te ngay gor di noy yor poftan bo noye mu tag dug ci poftan bi nga continue tour ndox plus sa awra bi ngay teye boko teya li genn ci yow dafa niin bu diwlin ci jito ci sa loxo bo ci soté ndox da fay daw sobe sa du dañ toyalal sa loxo bala ngay lal sa awra diwlin teggu ci ndox bu jito diw teggu ci ndox teggu ci kawam da fay li genn ci yow dafa niin nga teye sa awra mu jitu ci diw ndox saw ngeen balma haq ci sobe ci tak ci sobe ci dafa niin bo ci soté ndox du dañ ndax sa trey nek ci sa loxo bu ci xasse ba dug boko raxasse ak sabu sabu du dindi sobe ndox jitu ba sa loxo toy bu ci diw tego bo ci soté ndox mu dem mo gën def ko ba pare jël souf nan ni raxass ba pare wala nga nan mais xolal yuwadi gogou ci julit ci julit yuwadi gogou julit balay dem ci wanak day yeri yerem tek jital dem ba djup wanak wi inni a'udhu bika min al khubus wal khaba'is jital sa tanku chamogn duggu ci wanak wa amatu lo droit wax ludul ci ñet mo wara yeket sa kaddu pax mu nek ci buntu ker gi te ki ñew beutam leerul nga wax ko wala tak nga sab xajj jazakallahu ana khairan yor nga sa xajj xajj bi fatte ko tak te ki dugg ci kilifa la ngani ko amna lo ñu wax cheme bu nek ci buntu keur gi bo dugge mu song la wala bok ki dugg ci dafa melni sagarja loxo bi togul te baye nga non say bagas ngani ko ba sama bak sama nek tejj mako bagas yaangi ci kaw xolal mako maangi ñew serigne baye mansour mi fi joge legi nak mais man neena man serigne ma ndawuma nona damay dal di pare rek fekk la fa tej sama nek ni la xaar tegal la ci sibit ni la xaarama bu fekke ni da nga tour ndox tay gor gor ak jigen dañu wote gor dafa yor paftan buy noy rek muy dox bu doge dafi dug ci paftan liñu wax ni dañu wax ni bo pare da nga jog sekhi ay jego sekhi ay jego dox noy rat sa bop ba yek ni set nga bu fekke ni wissu nga ba pare genn wala bu fekke da nga dem douce yalla moy jangale ses yi legui ni ngay toge bo toge ni sa sidi di da fay day lemu sidi di da fay lemu bo demé ginnaw kër mën nga jog siwu ba pare genn yegaat di soxla nga sa bop pare gulo sidi ya la war genn gennul kon l'islam daf ni la sukkandikul ci sa wettu chamoñ talal sa biir mu genn waye bok ci baye bu yagge mu def la séré ay way l'islam bo wéro nonu ngay waxé jigen ji wasin ni muy tej de ci plate bi nga nan ko pousse non la l'islam di wax ni nga dimbalé sa bop nga dimbalé sa bop pousse mu genn set waye dugg ci wanak commencé japp jëlat sat la dugg ci wanak ak yowadi passé wuko ak yowadi passé wuko bo paré nak nga raxa sa lox boko raxasé nak bakkar bo ci defon ci sa digënté ak sa borom djéggal na lako wayé bul yototi lenen bo galax ndiko do fen do djew do rétané do biñ do nit ñi dañu réy nit ay way sharia ci gën lepp sharia ko léral bo sarax ndiko reuy bo dé selmu nga yéné ni yaangi raxas sa kanam wayé maangi yéné ni tisbar lay julli fi ak takusan dotuma fi xol ayiba ken na djublu ci sama ayiba yi seppi ko par ben ben ba mu set ndiap mi joxe na sen ah moy japp re xolal ci yalla diglé ma yuridullahu li yajala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni ana ni'ma bi ñuy japp di gën di ñak te yalla ni ku japp do ñak ñuy japp di gën di ñak mbokk yi xey japp do am dépense tisbar nga japp do am takusan nga japp do am tibis nga japp do am ge nga japp do am mais am na luñu tirimal jigen ñangi ni buma xifon tay ñew ci man dama xif ñu ne ay si andi ndap ma andi ndap mu tib ba ko duwa ci noir gi fess yëkëti ko téy loxom lu xew ndap la tirim mom amna fayda ba du yek ci ndap lu tirim suñu xol yi tirim yalla da ci def dafa mën soti soccu yarante bi dafa wax ni kuy japp war nga socc buma ragalul won sonal sama xet dana len digal ñuy socc ci julli gu nek mais socc mais socc kuy socc loy wax kuy socc loy wax mais da ngay sax sa ci rek du soti mais xamul ni socc socc da fay biglo yalla mardatun lir rab bo de socc bo signé yalla dañ bu non am bañ amna bañ dama nan dañ nan yalla signé nga socc da fay mais mo ngi ni dama non nako bind waye dama koy yobbu kom ko mokalu len ko allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu nga sok di yene ni yaangi socc waye señ man nga sok di yene ni yaangi socc bo xexé fof nga ni allahumma barik li fihi allahumma ja'al taswiki masabatan li wa tamhisan li dhunubi wa sababan li ridaka ya sayyidi wa ya mala tahhirni min al khataya wa naqqini min ad danas wal uyub nga sok di socc ñu ne mën no socc wa dama koy man rek après mom mu ja delo mako mais gis nga legui ni jog ma su teyel ma japp na ba pare xol len sen bi yeen ñep nim ni jangale jappé ba pare ma ñew taxaw bima taxawé ci kanamu kan la taxaw yalla bu taxaw bu serigne mansour ñewon tay may taxaw ci kanamam misal rek xam nga dañ wax ni talibé ci kanamu serigne da fay melni neew ne ci kanamu yalla kon noy mel la ilaha illallah ci sa kanamu serigne nga wara melni neew do yeungu do xef mais amamallahi noy def ci kanamu borom noy def comme que sa kanamu serigne muy nit ni yaw da nga wara melni neew bu ñuy sang mais amamallahi noy def ci sa kanamu borom noy mel nit ni yaw ñu ne la mel nit neew mais amamallahi noy def neew bu ko ci kanamu nit ngay melni kanamu nit rek ama ma rabbika noy mel legui nga taxaw gis len mbok yi amna julli yo xamni waxuma ni du deug mais nañ ci def attention khairul umuri aw satuha taxawayu julli jarul nga nan tank yi ngalagn da ngay son day metti sa yex ndigi yi ubbe ko gu betti gi baxul mais lutax ñu ne ubbil sa tank lutax gor gi ñu ne ko ubbil sa tank gor gi ñe ubbil sa tank dañu bañ ay awram ci ay ciirem tousé awram xelam di dem ci banex kon ka ngalagn gi metti na shaytan mën la soufa di la ëpp waaw seugni yaa ci defal ni rek budé jigen na tej tankam pour ay yereem baña laal awram xelam di dem ci banex nga yëkëti sa loxo ni yalla loxo baangi ni loxo bi widdé nonu la xol bi widdé kenn neeku ci nga taxaw nak ci lan koy julli ci kaw lan lay taxaw sadiar do julli ci der do julli fo julle jakaja jakka lañu julle jakka kenn ci julli jakka sal tante la tax sal tante ñoo bokk yam sal tante taxu la dem aéroport lu la taxa dem aéroport bol bi avion bi kon jek sa jëm ji fi la bok consigné ko yobal sa roumu dem ci yalla na deeyok mom mo nga taxaw di gis iliman allahu akbar la ilaha illallah bo taxawé rek ci jakka ji yam ci jakka ji nit ñi fi nek ngay gis kumboot di dox ci yaramam yalla bu mu nek sa kanam wala mat wala teñ nga siggi xol ko gis teñ bi noy def bañ mu ñew ci yow da ngay moy bo seggé nak gisato mat bi ci waji nek ci sa kanam sa xel dootul nek ci jullu gi nga naan nañ sama yéré maçon buy tabax ba am di brique dan lu muy def safa lay def bu taxawé ñu di ko jox brique fan la xel mi di nek ci suuf baña dan te julli julli moy sa pont bi ngay jalle sirat euleuk Allah da nga wara taxaw yalla ngi ci sa kanam yonent bi neena idha kunta tusalli salli salata muwaddi'a nda xamoo bala julli ge dem ag di nga de wala det kon julli julli kuy taggo ni julli ge moy sa mujju julli ci sa aduna kon ni ko def na mu wara de kamba sa bet dotul nek ci mihrab bi gennal mihrab bi nga dem waji way ngeen ko legi bu len way ya qiblati fi salati idha waqaftu usalli koku neena dañ ko ni mune cey sama penku buma taxawé du julli ñu ne ko kuy sa penku mune yalla moy sama penku dara taxol sama digënté ak sama borom waye bo jappé mihrab bi rek def ko muy sa penku bo dëngé defani bu mihrab bi dëngé nga def ni jëlal sa xol jox ko yalla no yëkëti sa loxo nak yéene bayyi ba mu wacc hatta ta'tadila qa'iman at-tum'aninatu wal i'tidalu min as-salati dal ak cër yu dem ba wacc ci julli la bok nga jang ba bu nek fa nak nan ni taxaway ba kabar bi yene bi farata la taxaway farata la kabarul ihram farata la fatiha farata la njang ma ngay jang farata la yi yep bo ci bayyi da nga wara set nokoy def nga wacce sa loxo jang fatiha ba pare jang sar sunna la taxaway ba sunna la nga jang ko ba pare nak wuti sa nga ubbi sa tank waye amna ñoo xam na ñaan yaronte bi bu lay julli pokatan ya da dan feñ xana yaronte bi amul yere xana yiwul won ba tax len ubbi seeni pokatan bay kur pañent ci bir jakka li da fay xatal jakka nga racc sa loxo yi sa om nga wax nga dem bani ni dem bam wona ni sa digg ginaaw genn mu taaju buñ ci soté ndox du dem wala yax bi jog buñ ci soté ndox mu dem ci kanam dem ci ginaaw waye yalla kenn duko jootu ni jootu yalla kenn duko jootu nga dem ba nga xamni hatta tatna inna raki'an nga dem ba nga xamni sa lepp dalna sa no dara dogot ngay sok di wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ñett yoon juroom ben yoon fuk yoon nga dal dina sami allahu liman hamida bo ne sami allahu liman hamida bu de kenn nga dang ci tek rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi way allahu akbar allahu akbar sami allahu hamdu allahu akbar ngen xamne julli farna te rey indal ali bu ko def ni sekk guy ciof dugub mawla ka yow ragalal gis nga julli senegal yonenti bi daf ko dan jangale te ñun ku jog rek da ngay dem julli allah ku jog rek dem julli julli dañ ko war jangale imam dañ dol ñaan pour jakkay ngeen di ci jange kayfiyatu salat naka lañuy julle way seug ak sigi di julli xam ngeen dañ ko wax ni bu ko def comme ciofum ginar mais est ce que xoti ngeen gago ginar fekk ci souf dedet koku yakamtiwul pour pepe donc cheri bi joge ci kaw gis dogu yap ci souf day ñew ba juutu mais da fay fekk ki mais bu ko def comme ciofum ginar satch dañuy wax ni satch gi ci yeex moy ki satch ay rak ki satch ay ruko sen mam ngeen bal ma haq mang koy jël misal waye nit ki mu min rek lay man jël misal neena di nga gis mak mu julli ba lex ye wex tal ta fekk musta meutal ben rak ndiyanchal musa bo ci joge nga wuti souf xam nga wuti souf itam waxu ñu la nga melni kuy wuti kuy rulat di wuti point xam nga ñi def bac mom xam nañu lool waxu ñu la it nga melni kuy sobu dex di fe ñar rek talal sa tank di noox sa ndig dedet dañu la sa yi bu mu laalante gi mais te tar li ci jakk ji ba ni ñaret ba kañ bu ko defé nak nga top julli gi nga yaronte bi wax ni umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin dañ ma digal may sujjot ci juroom ñaari yax ñaari loxoy jebi ak bakkan bi ñaari betu omi ñaari barakati barami waye da ngay ko xamni ki do xam numuy julle budé jigen la jigen nañ delu ci ibnu ashir budé julli bu leneen feñé luddul li ak xarkanam ak suufu tanki da fay baamu julli tanki loxoy bu fi feñé bu fi feñé lu meuna feñ bu waxtu wa déssé day baamu julli oh da fay baamu julli ga day julli wat da fay julli wat bu dara feñé ci ay ciirem da fay julli wat yépp ci julli gi la bok bu ko défé nak wasjud yalla fu mu nek ci kaw wala ci souf xamuna fu mu nek ay su joté ko ko gëna digé ci xol la nek waaw motax fofu su jot da nga depp sa jé ci souf waye joxol yalla sa xol mu ommatal la bopam waaw as-sujudu al-haqiqi laysa intiwa'u amama Allah subhanahu wa ta'ala dañ wax ni su jot deug deug du moy nga lemu ci sa kanam borom joxol yalla sa xol mu défaral ko ba mu set waccal bul reuy waaw nit kuy julli du reuy bu ko defé nak nga top nonu mënon nañ ko julli comme niñ ko daan defé waye xataay place bi ak waxtu jot bu ko defé nak dañ wax ni ku bayyi ben waxtu ben man taraka li salatan wahida laqiyani yawm al-qiyamati wa ana alayhi ghadban kuma bayyi ben julli di nga dajje man ëlëk ma mère lol waye dañuy wax ni ku bayyi ben julli bu tibbe tib bayyi ben julli gi moy sagane ko ba waxtu wi wessu boko sagane ba waxtu wi wessu bo tibbe jëmele ko ci sa gemmi tibba danan la la'anaka Allah ya adu wallahi ta'kulu rizqa Allah wa la tu'addi fara'idahu yalna la yalla rebb non la tibbi di wax yow nonu yalla bi yaangi lek wërsegu yalla te do matale waxtom bo de genn sa nek bo de sol sa mbub mbub mi dafa lay wax ni budul wa nak lima rus yalla kon ma xawi sa awra bo de genn nek ba lek mi def nan la yalla bula yalla delosi fa nga jëm yalla bo fofu jëm ak yu yalla bo fekk sa njabot ci jamm ku bayyi ben julli kenn ko nuyu kenn du lekandok mom kenn du nananok mom kenn du andak mom mu ngi ci kéré yi nañu ko séti waxuma li xolen sunu mam serigne touba néna ku bayyi ben julli mu ngi ci tazawudu sighar jël len ko ngén jang ko mu ngi ci tazawudu sighar néna ku sagane ben julli bo dé bula kenn sang bu la kenn julle buñ la yobbu jakkaja buñ la yobbu ci segi julliti nañ nga sul ci all ba nga wan yalla ginnaw ndax bu goko jox sa kanam li mu nga ca mu ci sawu sa kon duñu julli duñu wor fuñu ko tek seen bi sant len ko fan lañ ko tek teer yaangi fi nit ña koy jang fan lañ ko tek lamu waxon waja rek ni dafa gag ma salakakum fi saqar mu ne dafa gag fofu taxaw ni gañu gaganti ñu ne ko mo mbacke nan lañ lay gagante mu ne gama gaganti len ma ñu ne ko nan la lañ gagante yow mo alquran nga ci sedd na te yaangi tim alquran diko jang nuñ lay gagante mu ne dama gag dama bëgg kuma gaganti ñu ne ko lam naku minal musallina walam naku nut'imul muslim mu ne kon de bamba genn na ci mu ne kon de ahmadu genn na ci ay responsabilité ngeen gis kon damay wax ni ciowli bari na mais téré yi tass na avant ciowli di am nañ jaamu ji yalla defar sunum rew negam ay julit la julit bu sa julli jagul kenn mun la fexé ba nga jak bu sa julli jagul kenn mun la fexé ba nga jak mbokk yi ñeen julli wat tay dem ci jakkay du julli dañ dem ci jakkay julli jakk jo xamni ji fa nga juddo ba sa digante yi boy ñaari wajur yi di dagan jakkaja la bo juddé ñu jël imam jakkaja bo fi joggé ñu yobula jakkaja jakkaji day fess bu mu fess rek koor ak xëd nay fess waxtu wu nek nañuy julli ci jakkay nañ bayyi xel sunu bop li mo upp solo fi may tejje nak waxona damay tejj waye sama mbokki jigen yi laye bir ak sama mbokki goor yi dama tak jabar ci faratas yalla ak sunna sayyidina muhammad muy sey si aday olaf moy budé dug ci ne bi yow nga jiyelo ak mom nga juyelo ak mom kañ ngeen di deggo ko jiyelo do deggo ak mom de kan ngeen di deggo la ilaha illallah yaangi tak muy sey si xamul kenn ku dul yow ci keer gi nga wara tok ci ne bi téro ko ñu ne juuyelo juuyoneen bu ngeen juuyone ci bes ba mu kan ngeen degg Allah deglu len lolu bu baax waaw sharia jigeen ji la juuye lo len mais xoral yonent bi dafa wax ni serigne bay kat bamuy bëgg diiw dey na teug na ci nopam wax ko lu mu mënul ndaw si waxtu wi serigne bay di ñew ci mom neub na ko ay jikom mais legui lolu jeex la da fay sey ci kër gi kon bu dé sey ci kër gi té xamu fi kenn ku dul yow té bo daan ñew ci kër ga ci choono lay nek ndax tekkal luuf la def dafa togolu mu attanu di neub lu xamni li mom la dëkke diiru la nga fay nek da fay yakamti dina bëgg nga tok mais da fay yakamti nga dem ndax légui légui ji ko feñ kon bu ñëwé bay dugg ci sa biir kër bayiko bamu ñew tok nga ni nacc ci jëbani allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi yow yalla ki kat yag na neub ay ayibam yow yalla lima da neub deug deug ma ngi lay ñaan yalla bumu dugg ci ci kër gi yalla nang ko sepp bes mu dem momit mu ne yalla ki kat yag na ma de dig na ma tiabi dig na ma kër dig na ma auto dig na ma biye nangam xamna ni amuko way yalla sutural ko ba samay mbokk bëgg ko l'islam nango motax bu ñaan ku melni diiw dootu fi am kon fañu jaarale diiw jaaro fa ci lu wéré ku melni diiw dootu fi am ëpp na wax te yalla defé ma ngi dëkk bi yeen fa duma ngi dëkk Allahu akbar wax sayyidna muhammad bam fi joggé ñu ne ko ñuy dem di dem ba alhaji abdul aziz barki dem ñu ne ko melni mom dootu fi am mais yalla dafa ay jéxal goor yalla yalla du jéxal mais dafa am condition yu mu teural ñuy sako do bi nga paré yow ki nga tak gis nga ni famem bari wul njabot wala bat kat sama serigne amna ko waye bëgg na sama serigne sama dom ji bu juddoo sama serigne yaakar ko muy nekk ci kanamam yoy yeb yalla def nako wala nga bok ci ñi jang wallahu al-khaliq yow da ngay wax ni rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waye waj'alna lil muttaqina imama dom joy wut ban dom ngay wut imam ngay wut waj'alna lil muttaqina imama taqwa allah dom ju ragal yalla ngay wut mu nek ci sa kanam dom bi nga and ak ndaw ci julli ñetti rakka liñu tam bo de jigen kenn du joté ak mom te jappo ñaari rak julli ñaari rak mom liñu sakku nekul ci suñu loxo waye legi dogali yek nemali yek yi ci dess ak yi ci dess ak yi ci dess ak yi ci dess ak yep yakna bo da ngay taxaw jang aya bobu ñett yoon wala yow sa jabar da nga bok ci ño xamni sox sen soxna duñu am njabot te nga bëgg ko jiñ soxna ci te du soxna ci fekk na ci yow la nek kon jangal wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kuko waxon kana yunus fum ko waxe won ci bir jeen dom ju nek ci sa bir do ci sa bir soxna dana genn bu nek ci sa sidit dana genn allahu akbar net yoon serigne mansour tourando ki mom dafa tan huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim ngaruko loko tam subhana rabbiyal azim bihamdi waye da nga ci tek allahumma bi sirri ismikal khaliqil bari'il musawwir sawwir li fi batni hadhihi al mar'ata man ya'buduka wa yuwahhiduka nga top ko ni nga beugé sa dom mel ko bu mu talal kenn loxo waye nañ koy talal loxo muy tek na nek ci kanamu ñep ma ñaan ko yalla sok di joté ak sa soxna allahu bo demé beusel mal nga ni gess ni yalla kat mbir mi nekul ci sama loxo allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiha allahumma ijma' baynana ma jama'ta bi khairin wa farriq idha farraqta baye dor daxé légui ba paré nak ñu diko jiñ xalé yi ta fekk ci ñun ñi la du ci xalé yi deug la wétal amna wétal ku yud wétal rabbil atazarni fardan wétal tax wétal tax jox nga ni yalla buma bayyi ma wét dom ju bax jula don ngir sa askan ngi bëgg fay habli waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi dom jo xamni ji ñepp koy yaakar amna fofu la sayyidina muhammad judde rabbi habli mina minas salihin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.